एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, दास्ता में कैसे कोई रंग लाए, कैसे कोई मुस्कुराए, इतने गमों में दो पल खुशी के कैसे भला याद आए, तुमको भुला पाए। एक प्यासी प्यासी बूंद में जो मन मेरा जला, हर लम्हा लम्हा तेरी यादों से था ये भरा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे